دساگل کی خزینے دی، دساگل کی خزینے دی، دساگل کی خزینے دی، اے دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی، اے دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی، محبوب دا میلہ اے، محبوب دا میلہ اے، محبوب دا میلہ اے، محفل نو سجائی رکھنا آن دا ویلائے، محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلائے، او دے آن دا ویلائے، پانی بھرن آیا کوئی، پانی بھرن آیا کوئی، پانی بھرن آیا حج دا بہانہ اے، ویکھن ماہیے دا گھر آیا حج دا بہانہ اے، ویکھن ماہیے دا گھر آیا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اے چپ کر مہرے علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہرے علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اے چپ کر مہرے علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی، دساں گل کی خزینے دی، دنیا خاندی اے خیرات مدینے دی، خیرات مدینے